Rok 1995. Wówczas jeszcze nie było pretekstów, by sądzić, iż nasz artysta za parę lat zyska należną sławę jako twórca muzyki filmowej. Kalafior, ciacho, tulipany, wszystko co kocham, obrazy, nagrody, powszechne uznanie dla dźwiękowych ilustracji Bluma. Kompozytor kilkakrotnie reprezentował Polskę w elektronicznych dżemach Ricochet Gathering. Amerykański wydawca zapowiada wydanie kolejnego albumu z udziałem Daniela Bluma, syntezatorysty. Wracamy do Torunia. Tytuł utworu Hatszepsut. Zanurzmy się w ten sielski dźwiękowy pejzaż poświęcony władczyni starożytnego Egiptu. We have a liftoff. Hatshepsut grał Daniel Blum, a to, co państwo usłyszeli, to w finale zaproszenie do podróży w kosmos. Pełnoekranowe, znane filmowe ilustracje Bluma jak dotąd tylko sporadycznie wymagały od kompozytora elektronicznego instrumentarium. Zaglądamy do kina za oceanem. Elektroniczny wstęp pochodzi z piosenki Sary McLachlan, utworu wykorzystanego w telewizyjnym serialu z archiwum X. Horror, fantastyka naukowa, thriller. Kontynuowany przez wiele lat serial był telewizyjną sensacją. Autorem wiodącego motywu jest Mark Snow. W gronie wykonawców przewodniej melodii odnajdziemy producentów serialu z archiwum X. Natomiast w głównym nagraniu The X-Files bryluje multiinstrumentalista Mike Oldfield, którego usłyszą Państwo w studiu muzyki za 7 minut, bowiem wcześniej pojawi się wykorzystywana w tym niesamowitym eposie kompozycja Nella Gallaghera Teotihuacan, która z równym powodzeniem mogłaby zdarzyć się w serialu Starożytni Kosmici. Thank you. ostatnim dziś przypomnianym nagraniu z serialu z archiwum X, nazwanym Tubular X, wystąpił Mike Oldfield, którego twórczość nieraz wspierała światową kinematografię. Na przykład fragment słynnej suity Dzwony rurowe stał się motywem przewodnim filmu Egzorcysta, obrazu straszącego widzów na wielu kontynentach. Notabene, czy pamiętają Państwo jeszcze wspaniałe utwory Oldfielda z płyt Pieśni odległej ziemi i Trzy księżyce? Za chwilę wystąpi popularny inny artysta, konsekwentnie wykorzystujący technologie służące kreowaniu el-muzyki. Ostatnio Moby kilkakrotnie pojawiał się w tym cyklu audycji. Tym razem posłuchamy go pod filmowym pretekstem. Tytuł nagrania The Saint, serialowy święty. Kłamiący prawo, detektyw Simon Templer, czyli serialowy święty, działał w brytyjskiej telewizji w latach 60. Odtwórca głównej roli, Roger Moore, awansował później w kryminalno-filmowej hierarchii na agenta 007. Siłą rzeczy obydwa chętnie oglądane ekranowe dzieła zapisały się również w historii ilustracyjnej muzyki. W latach 2002-2016 w kinach zaistniał inny, niepokonany agent, Jason Bourne, którego wybitną fizycznością obdarzył aktor Matt Damon. Realizatorzy zatrudnili również wziętych kompozytorów oraz niektóre sekwencje filmowe wzbogacili piosenkami zespołów, solistów. Na przykład w finale Krucjaty Borna i podejrzewam, że w innych odcinkach przygód tego agenta w kompozycji Johna Powella usłyszeć można głos Mobiego, który to artysta ostatnimi czasy sam nakręca dokumentalne filmy o zespołach i solistach. O nim również powstał film na podstawie bogatej artystycznej biografii. Z albumu Hotel, rok 2005, pochodzą instrumentalne utwory tego amerykańskiego, uniwersalnego producenta. Bliżej kina w studiu El Muzyki. Teraz Moby. Najnowszą płytę Moby zadedykował swoim mistrzom w dziedzinie elektroniki, Jean-Michel Jarre'owi i Brianowi Eno. To początek tego roku. My sięgamy do minionych czasów, kiedy to utwory Moby'ego pojawiały się w wielu reklamach. Jak piszą krytycy, były kochane przez stacje radiowe, a teledyski prezentowane były w telewizjach muzycznych. Płyta Hotel. Gra Moby. Thank you. studio El Muzyki, Moby. Gitarzysta, którym już na początku kariery zawładnął świat sampli i syntezatorów. Ponad 30 lat twórczej pracy nagraniowej, czego efektem blisko 20 milionów sprzedanych płyt. Łagodne techno i ambient. Kiedyś neurotyk Moby twierdzi, że muzyka wyleczyła go z uzależnień i fobii. Dziś zadeklarowany abstynent i weganin wystąpił w programie trzecim w instrumentalnych utworach wybranych z albumu Hotel. Homeward Angel, Not Sensitive oraz Lily. Jeszcze dwa nagrania, The Come Down i Overland. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.